www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اس وقت کوئی لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے، مصروفیت کا وقت ہے، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ روایت کی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کم ہو. یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جوش چڑھتا ہے، مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ختم قرآن کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن کچھ دنوں میں جب جوش ختم ہو گیا تو لیٹ گیا، اب فرض میں بھی غفلت ہونے لگی، یا یہ کہ کوئی سنت اور نفل بھی نہیں چھوٹ رہی تھی. تو یہ طریقہ اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے. پسند کیا ہے؟ کہ جو بھی کام کرو، جو بھی معمول بناؤ، مسلسل اس پر عمل کرتے رہو. مسلسل عمل کرنے کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 40 دن مسلسل اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی کوئی رکعت امام کے پیچھے جماعت سے نہ چھوٹے، اور ہر نماز میں وہ تکبیر اولی کو پالے. تکبیر اولی کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے کم سے کم وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے. اگر جب امام تکبیر کہہ رہا ہے فوراً شریک ہو گیا تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اس میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ رکوع کی تکبیر سے پہلے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، تو وہ بھی تکبیر اولی پانے والا سمجھا جاتا ہے. تو اس طریقے پر اس نے 40 دن نماز پڑھی, کوئی جماعت سے نماز نہیں چھوٹی, کوئی نماز وقت سے بے وقت نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ اس کو دو پروانے عطا ہوتے ہیں, ایک جہنم سے نجات کا, دوسرے نفاق سے نجات کا. ایسا آدمی منافق نہیں ہوگا انشاءاللہ جو مسلسل عمل کرنے والا ہے, کیونکہ منافق کا حال یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے کرتا ہے, دل نہیں چاہتا ہے, اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی مسلمان ہوں, یا اس لیے کرتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے طعنے نہ دینے لگیں. اس کے پیش نظر عبادت کی لذت نہیں ہوتی, اس کے پیش نظر اطاعت کی چاشنی نہیں ہوتی, اس کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہوتی. دنیا داری ہے, عبادات میں بھی دنیا داری ہے, منافقوں کا حال یہ ہے. لیکن جو آدمی 40 دن اس طرح سے نماز پڑھ لے, یہ دلیل ہوگی کہ اس کا دل نفاق سے خالی ہے اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے. اسی طرح ہم جو بھی معمول بنائیں وہ چھوٹنا نہیں چاہیے, چھوٹے سے چھوٹا معمول کیوں نہ ہو. حضور نے فرمایا وَإِن قَلَّ, چاہے وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے ہر نماز کے بعد کوئی دعا پڑھنے کا معمول بنایا, استغفار پڑھنے کا معمول بنایا, آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنایا, جو احادیث سے ثابت, متفرق احادیث میں نمازوں کے بعد کی دعائیں وارد ہیں, استغفار کے بارے میں تاکید ہے, اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں روایت ہے اگرچہ ضعیف ہے, کہ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. چھوٹا سا عمل ہے لیکن پابندی اس پہ ہو, کتنا بڑا ذخیرہ بن جائے. اسی طرح تلاوت کا ہم معمول بنائیں, روزانہ اتنا پڑھنا ہے کم سے کم, وہ چھوٹنے نہ پائے. کسی بھی مصروفیت میں اگر صبح کو چھوٹ گیا دوپہر میں پڑھ لو, دوپہر میں چھوٹ گیا شام کو پڑھ لو, لیکن دن کا حساب گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. اس دن میں وہ عمل ضرور پورا ہو جائے تو اس پابندی کی برکتیں آپ محسوس کریں. یہ تو جماعت کا جو سلسلہ ہے نا, تبلیغی جماعت کا, اس میں چلہ لگوایا جاتا ہے. چلہ کا عدد طے کرنے میں بھی اسی طرح کی روایتوں کی مدد لی گئی کہ 40 دن تک آدمی ایک ماحول میں رہے, مسلسل مسجد والے ماحول میں, دین والے ماحول میں, دعوت والے ماحول میں, تو اس کا ایک ذہن بنے گا. تو میں ان ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جو جماعت میں جاتے آتے ہیں کہ جب تم جماعت میں نکلتے ہو تو ٹریننگ کیمپ میں جا رہے ہو, تربیت کے لیے جا رہے ہو. دوسروں کی تربیت تو بعد میں ہوگی, اپنی پہلے ہے. اور ٹریننگ کر کے جو آدمی آتا ہے اسے بقیہ وقت ٹریننگ کے موافق گزارنا پڑتا ہے. تو جو معمول آپ کا جماعت کے سفر کے دوران رہے وہی معمول گھر میں آ کے بھی رہنا چاہیے, تو اس کی برکات آپ محسوس کریں. دین زندگی میں آئے گا, گھروں میں آئے گا, نسلوں میں آئے گا. اس لیے اس وقت یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی گئی اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو بھی معمول ہے وہ چھٹنے نہ پائے, اضافہ تو ہو جائے لیکن کمی نہ ہو. ہر ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے کاروبار کر رہا ہے, معاملہ کر رہا ہے. اچھائی کرے گا تو اپنے لیے ذخیرہ نفع کا اکٹھا کرے گا, برائی کرے گا تو اپنے کو جہنم سے قریب کر لے گا. فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں. اب فرض کرو ایک دن آدمی کی نیکیاں لکھی گئیں 1000 اور اگلے دن لکھی گئیں 500, تو فرشتے جب حساب لگائیں گے تو کیا کہیں گے, کس کا خسارہ ہوا کہ کیا فائدہ ہوا, کیا کہیں گے؟ خسارہ, کہ بھائی اس کا معاملہ تو ڈاؤن ہو گیا, نیکیوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے کیا ہو گئی, چھٹ گئی, کم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ معمول چھٹ گیا. جو عمل ہم کریں اگر وہ کنٹینیو ہوتا رہے, مسلسل چلتا رہے, تو یہ خسارہ نہیں ہوگا. ہماری کوشش جس طرح کاروبار میں ہمیشہ نفع کی ہوتی ہے, جو دکاندار گلے پہ بیٹھتا ہے روزانہ کا حساب جوڑتا ہے, آج کتنا فائدہ ہوا, آج کتنا نقصان ہوا. فائدہ ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے اور اگلے دن اس نقصان کی تلافی کی فکر کرتا ہے. اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں بھی نفع نقصان کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور ہمارا جو بھی معمول ہے اس کو ہم مسلسل پورا کرنے کی کوشش کریں. حضور نے فرمایا کہ یہی دائمی عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, غفلتوں کو دور فرمائے, نفسانی اور شیطانی اثرات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, دین پر ثابت قدم فرمائے, دنیا کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ فی العالمین. Just 1 minute, 2 minutes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. For the benefit of our English speaking brothers, I would just like to mention what our honorable guest had to share with us. First of all, I would like to mention that the personality who is with us today, he is the grandson of the great personality Sheikh Al-Arab Wal-Ajam Hazrat Maulana Muhammad Sayyid Hussain Ahmad Madani Rahimahullah Ta'ala. We are extremely honored to have Hazrat Mufti Sahib with us. Hazrat has come directly from performing his Hajj. We ask Mufti Sahib to make dua for all of us. As it is mentioned, as long as the Haji does not return to his home, his duas are accepted. Hazrat mentioned that this is no time for a lengthy talk. He mentioned the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which translates as that indeed the most beloved actions in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala are those actions which are done continuously. Wa in kalla, even if they are small. So two things are mentioned here. Number one, whatever action we do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it should be done continuously. When an action is done continuously, there is a spiritual effect of that particular action. And Hazrat mentioned that sometimes in eagerness we start doing a'mal and we do so much, we do them for a week, 2 weeks, and then suddenly everything flops and even our fara'id goes waste. So whatever we do, we should do it continuously. Thereafter Hazrat mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that if a person was to offer salah for 40 days with his takbir-e-ula, What is Takbir-e-Ula? Prophet Mufti Sahib mentioned that when the Imam says Allahu Akbar, the first Takbir, Takbir-e-Tahreema, if a person was to join the Imam at that particular moment, then that is the best of Takbir-e-Ula. And then before the Imam goes into ruku, if a person was to join the prayer, obviously the effect and the reward will decrease accordingly. So Hazrat says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions that when a person does this amal of Takbir-e-Ula for 40 days, then Allah subhanahu wa ta'ala guarantees him free from two evils. One is that Allah ta'ala guarantees him that he will be free from hypocrisy. And secondly, that Allah subhanahu wa ta'ala will free him from the fire of hell. And thereafter Hazrat mentioned, okay, what is hypocrisy? Because hypocrisy is when a person does an amal to show people. So whatever we do, we should do it solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Thereafter, the Honorable Shaykh mentioned that the action mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in regards to reciting surah, reciting Ayatul Kursi after every salah, this action will take a person into Jannah. So these were just some of the moment, some of the words what Hazrat Mufti Sahib had to mention to us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us tawfiq, to give us the ability to do whatever we do continuously. Jazakumullah khair. Abhi to dua ho jayega sir. Hamara yahan jo masjid naya masjid ke liye naya building kar diya. Acha. Kyunki hum madrasa hai na, madrasa ke saath ke liye school hai, school hai, school hai, aur